بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که مطرح بود راجع به آخر کار منتهی شد به میمون و بوتینه که آقای خیر و فروش اونها جایزه یا نه. عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قواعد عامه بگیم این مسئله اصولا مسئله موضوعیست، مسئله حکمی نیست، برخورد ما با این مسئله برخورد موضوعی باشه. یعنی اگر تابع من میگم فقه پویان تحرق نقش زمان و مکان در اجتهاد، نقش زمان و مکان در حکم نیست، نقش زمان و مکان در موضوع در حیرت. مثلا اگر در جامعه ایست که میمون موزینه هم فراوان هم بی اثر غریبان موزیز هم میکشن، بعضی از این دهات هندو میشه موزه که خیلی فراوان هم خونه ها هنوش هم بیریزن، خب اینجا اصلا میمون ارزش نداره که هیچ یک زده ارزش هم هست، موزی هم هست، مثل مثلا حشراتی که ما داریم مثل سوز کن و چیز. اگر در این حد خب واقعا مالا منفعت فیه و داخل در اون، اما اگر مثل فرقی شهرهای ما که گاهی ممکن است یکی بیارن بعد از مدت یا برای نشون دادن یا برای آثار دیگه یا برای نگهداری یا برای تحلیل یا مثلا آثار علمی برش باز میشه یادش میدن مثلا کاری انجام بده، به حیثی که رقبات و اقلایی درش باشه، خب انصافا این مشکل دیگه بگیم اگه واقعا داره منافعی است و این منافع هم مفروض این است که منع شرعی نشده، همین که منفعت بیاد به حیثی که اقلا رو اون حساب باز کنن ظاهرا خیلی فروشش دیگه مشکل نداشته باشه، همین به مقدار منفعت برسه. حالا منفعت ممکنه اشکال مختلف باشه، یک جامعه سابقا معرکه گیر هم میبودن معرکه گیری مثلا نمیخواد منفعت حتما در میمون و بوزینه باشه که انسان گوشتشو بخور بازی نیست که اصلا اکل باشه، ممکن است منافع متعدد باشه که شما کسی متاع باشه، دکان نگه داشتن باشه، باغ وحش باشه، برای مثلا آموزش علمی باشه بیارن برای آموزش های علمی، حتی ممکنه مردش بیارن برای آموزش علمی، منفعت حساب میشه، هیچ مشکل نداره. اولا به طبق قاعده عامه اگه کسی حتی به اصطلاح میمون مرده ای رو جمع کرد از تو خیابون یا بیابون یا جنگل رو تو خونش، این حق اختصاص پیدا میکنه، کسی میونش رو بگیر. عرض کردیم منحاز ملک دلیل روشنی نیست، روایتی به این عنوان نداریم، دو قولای خویی مطلب اقلایی است، راست هم هست، اقلایی هم هست. عرض کردم من از کتاب سنبوری اینطور استیل من فهمیدم دارم درست چند رویانه که این جزء قوانین رومان قدیمه، یعنی خودش ماده قانونی بوده اما قبل از اسلام، صدها سال قبل از اسلام، من ملکه حاز، من حازه منه، بعدها هم شاید مثلا یه تو زمانها بوده و عرفی هم هست، غیر از قانون رومان قدیم عرفی هم هست، یک کسی از والد رحم میره بوده یه دونه سیب دستش میگیره خب ماده کشه کسی هر داردش بلا اشکال. اصل این که حیازه یکی از اسباب مملکه است، این عرفیست، اصل اصلش عرفیست، حالا حدودش ممکنه کم و زیاد بشه اما اصلش عرفیست. و اما در روایات ما نیست، یعنی اشکال آقای خویی و دیگران که این در روایات نمیده نه فقط آقای خویی اینا حلش کردن به یک ارتکاز اقلایی که اقلا هم این ارتکاز دارن. اگر این مطلب اگر مطلب سنبوری رو من کردم، چون منم شوخه کردم که عبارتش موزه مثل ظهوری در این معنا داشته، اگر تون خوندن یک بار بیگردم همین دو سلا، اگر ماده قانونی باشه و در صدر اسلام این ماده قانونی قبول شده باشه شاید بشه بشه معامله نصرانی کرد اگر ثابت بشه، و الا اون مقداری که الان داریم ارتکاز اقلالیست به سیری آمد. اصولا به طور کلی از عجایب استاد اینه که در خیلی از مفاهیم ایشون با عرف به اصطلاح امروزی ها، یکی از معانی سکولار هم عرفی میدونن، عرفی دونن این چیز، ایشون خیلی با حتی قضاوت رو ایشون میگه ما دلیل نداریم که مشهد با قاضی باشه، البته عرف هست که اختلاف با تو جامعه نباشه باید مراجعه کرد به اهل قانون و اون خلاف رو برداشت، خب معلوم انسان باید مراجعه به فقیه بکنه که عارف به احکام شرع، از رجوع به فقیه رو در باب قضاوت ایشون رو عرفی میدونن، شرعی نمیدونن خدای خوبی و از باب رجوع متخصص نه از اون که خلاف برداشته بشه قدر متعنیش نکن، یعنی عالم باید باش کنم بریم عالم قانون، شما اگر فقط در شریعت نبود شما باید به کسی که عالم و قانون مراجعه میکنم که اختلافتون رو برداریم، از این جهت این یک امر عرفی است، این رفتی به شریعت نداره. این منهاج ملک رو هم ایشون عرفی میدونن، خیلی از چیزها رو ایشون نظریه عرفی بهش قائل هستن نه نظریه شرعی. مثلا ریاضت سبب ملک چیه؟ در ریاضت چه چیزی سبب ملک؟ خود ریاضت. و لذا ممکن است در ریاضت ما قائل بشیم مثلا حق اختصاص میاره، لازم نیست ملک بیاره، فقط حق اختصاص ملکیت. میگم این ناظر به اینه که ناظر به این که این نص قانونی رو ما قبول بکنیم یا نکنیم. من حاضر ملک از کنم ما الان در روایت نه سنی نه شیعه من حاضر ملک نداریم، چه متن روایی نداریم، اما این متن رو متن قانونی رو در کتاب سنهوری در بحث حق و اینها نقل میکنه از قانون رومان، روم قدیم، که این اصلا ماده قانونی بوده. من حاضر ملک شما متن قانونی احکام امضا اگر تلقی به قبول بشه که رو لفظش عمل بکنم بعید نیست قانون بشه، مشکل نداره. از کنم باید اون اولا مقدمه ثابت بشه، دوم ثابت بشه که این به دست عرب رسیده، به دست جامعه اسلامی رسیده. آخه این دوتا خیلی فاصله دارن با هم. ما عرض کردیم که اصلا حجاز، مکه و مدینه عرف قانونی نداشته اصلا، و لذا یکی از مشکلات در حقیقت همینه که ما از مجموعه روایات رسول الله و آیات مبارکه بخیم یک اصطلاح قانونی و ماده قانونی در بیاریم. مستشرقین مثل این یهودی گلزی هلدی اصلا این کار را فقهای اسلام کردن، اینا در متن اسلام نیست، اونا اصرارشونه که اینه که این چیزی نبوده که در متن اسلام باشه، در متن اسلام یه احکام مبهمی بوده، این فقهای اسلام این کاری کردن، این نیست که اینا خود کاری که هنری اهل بیت داشتن با تأمل در روایات مخاطب نه، این در حقیقت هم قرآنه، حالا بیانش اونجوریه، ما باید بیانش رو لم بیانش رو پیدا بکنیم. پس اختلاف در این است که این مجرد بیان است که فقها کردن در بحث گذشته است که مثلا رسول الله فرمود خمر رو بریزید، این مثلا یه فعل مبهمی، این رو در به اصطلاح دنیای اسلام وقتی ماده قانون در کتب فقه آمد فرمود لا یباع الخمر لیس لها مالیه، ببینید این ماده قانونی است، اونی که موجود بود بریزیم، این تحول از اون موجود به این ماده قانونی این کار فقه معنی شده که از کارش شما چیه که ما باید ببینیم چی داشتیم اون رو الان میخواییم به صورت ماده قانونی در بیاریم. فعل این بود خمر رو ریخ، وقت اینا آمدن گفتن از این استفاده میشه که شارع الغا مالیت اون مخصوصا برای این الذی حرم شربا حرم سمنا، اونم اضافه شده بهش فامر بهی بعد پیغمبر دستور داد. من اون قصه تو روز ما هم داریم خیلی باور نمیکنم چه پیغمبر اصلا بحر خمر نبود قبل از تحریم خمر، هم فکر نمیکنم، یعنی شواهد نشون نمیده ما اصلا در قبل از اسلام عده از شخصیت های اجتماعی داریم که اصلا شراب نمیخوردن، گفتن اصلا مناسب با شأن ما نیست، شراب میخوریم مست میکنیم، حالا دیگه از اون حالت وقار و سنگینی و حالت مهابت اون خارج میشه. اصلا اینجا پیغمبر اکم عجل داشتن از این حرفی یکی زرشون خمر بیاره آیشون، مگر بیه همون نبیز بوده، آره یه نوع نبیز بوده مثلا به ادانه صافا خمر رو برای پیغمبر بیارن هدیه می آورده هر سال و خب اطرافیان شاید پیغمبر رو خودش برای یه شخص خمر اصطلاحی که انگوری که از مکه حرام بود از تمام انبیاء سابقین حرام، اون هیچی اون که اصلا نبا تصورش کرد، اگر بشه خمر یعنی مدینه که عبارت از خرما بوده نبیز بود، الا خمر انگوری شراب انگوری که مطلقا حرام. اما این که رماکان من دیگه خیلی وارد این بحث نشم. پس بنابراین عرض کردم من همین اخیرم یک توضیح عرض کردم، برخورد کلی این است که ما با اینها برخورد و حکمی فقهای ما میکنن که مثلا حکم قرد جواز بریه است، حکم میمون جواز بریه عدم جواز، ممکن است ما با اینها برخورد موضوعی بکنیم نه حکمی، بگیم خود قرد به موقع حکمی نداره، منافع داره، مصداق لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل نیست، منافع نداره، مصداق لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل نیست، پس حکم واضحه، واحد و حکم به زمان و مکان عوض نشد، اونی که به زمان و مکان عوض شد عبارت از موضوعه، نجاست نجاست حکمه بعد خب چون موضوعش عوض شد و طبیعتا عوض شد. فرض کنید شما یک مقدار آب داشتید کمتر از کر بود، خب این الان چیزی نجس بهش بخور نجس میشه، شما پرش این کر شد بهش بخور نجس میشه، خب موضوع عوض شد، کر نبود کر شد تو چی ها؟ ها میگم چون موضوع میمون نیست، موضوع اکل مال به باطل، چون موضوع میمون نیست، مگر اینکه روایت بیاد مثل میته، اونجا شد موضوع و لذا نکتهش این شد میته اگر دارای منافع هم بود لایز به بیاها، چرا؟ چون نه حالا از میکنم چون اون نکتهش اینه که به عنوانه خورده اون نکتهش، و لذا حتی با پیغمبر فرض کردن ارائه چهوم میته از لابه از سخون ما از چربی میته استفاده میکنیم برای چرمار باش چیزی که چرمیه باش چیز میکنم میمالدن که تازه بمونه بسا نه خوش خشک نشه ترک بر نداره واکس به قول موزی و بالا سیده هم چلید پیغمبر هم فایده نداره. ما اگر ولذا این مثل میته رو بگیم جانب حکمیست، این حتی اگر اگر برش منافع هم تصور بشه بازم تأثیر نداره، این رو جانب حکمی بدونیم. اما مثل میمون رو جانب موضوعی بدونیم، حکمش کنابر باشه، در جاییست که فرضون در هند موزی هم هست داره فایده کنند من داره تو جابونا پرو بیابونا پرو جسد میمونش چه ارزش داره. اما اگر فرض اینجا آوردن به خاطر اینکه خوان تشریح بکنن نکته‌ای داره یا مثلا اون پوست خاصی داره واقعا داره یک منفعت است، مثلا آب دیگه، آب کنار فرات چه ارزشی داره؟ این آب ممکنه آب شیرین در هوا مثلا لیوانی میفروشه اما در آب تهران آب شیرین بی خوبی داره، اون ارزش آب در قم که نداره که. بالاخره اینا ما و این اختصاص به میمون نداره، ما اصولا سعی بکنیم یک مقداری و لذا اصولا اگر دقت بکنیم ما حرفمون اینه، اصولا اون تطوری که ابحاث فقه پیدا کرده حقیقتا یه مقدار زیادیش منشأش جان موضوعی بوده. چرا مثلا متون فقهی ما مثل کتاب مغنه مثلا فصل مغنه اشعر زد و که این دور فقه فصل مثلا 150 صفحه از 200 صفحه از کتاب جواهر چه مثل 3 جلده مثلا یک مقدارش در حقیقت بحث موضوعی، یک مقدارش یعنی بر اثر یعنی تفریعات موضوعی بشه اضافه، اگر اینطور باشه که این تفریعات در حقیقت تفریعات موضوعیه، اونی که منشأ شده فقه تطور پیدا بکنه تکامل پیدا کنه اینه، و الا حکمش اینه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. عرض کردم مثلا ابو حنیفه معروف از فقه تفریعی داشته، ای فرض می‌گوله فرض می‌کنه اگر در اون روات با ما هم نوسته، اگر سگی از آب خارج شد، اگر شتری از آب، اگر الاغی از آب، این الاغ آبی، ابو حنیفه ابو محمد رسول الله آقا این فرضان نکن، فلس داشت میخوریم داشت نمیخوریم، هرچی میخواد باشه، سگ باشه، قوت باشه، گربه باشه، شتر باشه، اینا برای ما اهمیت نداره، هر موجود دریایی ببینید. پس یه دفعه شما میخواد مثل ابو حنیفه فرض بکنید، فرض اول ممکنه هزار تا فرض شما بیاد چه ارزش داره؟ الان در باب طلاق علی رضی الله عرض کردن اینقدر فروض دارن سنی ها الا ماشاءالله عجیب و غریب، مثلا ابو حنیفه چی داره؟ گفت اینقدر کتاب نوشته بود که وقتی نشستم نتونستم ببینم، گفت تمام این کتاب در طلاقه، یک شهر داشت چند جلد کتاب بود، مثلا اگه انت طالق بعد نجوم سما، انت طالق الف الا تسمه، انت طالق الف الا عشق، همینجور اینقدر از این فروض عجیب و غریبه حساب کردن. مثلا اگر تو طعام را ببری طالقی، اگه گذاشت تو دهنش نبری این طالق نیست، اگر دان خوردی آیا گذاشت تو دهنش خوردن است، همینجور اینجور مثل همون عرض کردم که زنی که رو پله سوم چهار میستاده گفت اگه بری بالا طالق بیای پایین طالق، خودش از بالا پرت کرد گفتم بالا رفتم در پایین آمدم، از بالای پله سوم چهار خودش پرت کرد، بعد نمیشتن که این زن چقدر فقیه بوده آله بوده چون برخه با این کار خودش از طلاق چون نرفت بالا نرفت پایین و طلاق هم داده. اینا خب در شیعه آمده تمام این طلاق ها باطله، تا اونجا گردی واسه یکی و دوتا و ده جلد و بیس جلد و هر قیدی هر شرطی در طلاق بیاد باطله. خب دقت کن فرق ما با اونا، اینا رو نباید بگیم فرق حکمی است، خب دقت کن اینا در حقیقت فرضهای موضوعی است که دارن میکنن. مثلا گفت اگه انت طالب الف الا 997 مثلا گفت سه تا اشکال داره، اما اگه اون 900 تا اون اشکال داره، حالا اون 900 تا یک چی رو این بحث های عجیب غریب اینجا اونا را دار کیف ماکان خوب دقت بفرمایید، خیلی از بحث های ما جنبه وقت لذا این تصوری که عده زیادی یعنی عده مطرح میکردن قبلا که اصلا اصول متون قرآنی رو ما به عنوان قانون اساس قبول بکنیم، و این قانون اساس اینه که مرونت به زمان داره، یعنی به اثر زمان میتونه کم و زیاد بشه. پس ما راجع به میمون از خود قرآن میتونیم در بیاریم، فایده داشت خیلی فایده نداشت به اثر کل اموالکم بینکم بگم اگر منفعتی درش مترتب بود بود، نبود منفعت نداد دیگه. قرد هم همینطور، سوا هم همینطور، حشرات هم همینطور، همه همینطور هم اختصاص نداد. لذا مشکل کجا شد؟ مشکل این شد که در کلمات عدی از فقهای ما این عناوین آمد و درش مثلا گفتن اجماع، بعد یا گفتن رفعیت از این اجماع مشکل. مخصوصا از کردن هر وقت یک فرق فرقی حاد میشه به خاطر علماء ها میگن دو تا هوای مختلف که میاد طوفان درست میشه. این دو تا هوای مختلف ایجاد این طوفان در این متون فقهی آمد که قرد و مرد و اینجور چیزا، خوک و خوک نه خرس و اینها بیعشون جایز نیست. از اون برم محسن یواش هاش دیدن که برای اینها فواید طبی هست و بعد فواید دیگه پیش آمد، بعد دیدن نه آثار دیگه داره برای قرد، مثلا ممکن است تو دکان بزن برای حفظ متا. الان بعضی اینا رو گذاشتن با کامپیوتر کار میکنن، دیدن با میزنه کامپیوتر باش کار میکنه، کارهایی رو انجام میدن. چون در خود ابن رشد کیه این فیلسوف معروف ابن رشد یا فارابیه که میگه قدیمی‌ترین میمون به حیوان به انسان میمونه، که اگر احتمال داره انسان از همون صورت تکامل یافته. قبل از داروین نظریه احتمال تکامل از میمونه یکی از این فلاسفه اسلامی ابن رشد کیه نوشتن کتابش تصحیح میکنه، حالا اسمش رو نمیدونم، فارابی یا ابن رشد، یکی از اینا میگه انسان وقتی افعال میمون میبینه، مثلا مضمونش حالا چه من عبادتش تو ذهنم میاد، نه ابن خلدون نیست، یکی از این فلاسفه، میگه این احتمال داره که این صورت متکامل یافته اون باشه. اصلا قبل از داروین، خیلی قبل از داروین، هر با احتمال تکامل انسان از یعنی صورت متکامل یافته میمون هست. خب آثاری برش باره، آثار علمی داره، فواید داره، حتی مردش بس از گوشش از استخوانش استفاده میکنن. قرص دقت فرمودید این منشه این بحث های فقهی ما شد. ما این بحث ها رو بذاریم کنار، چرا خودمون خسته بکنیم، بگیم ما در قدما گفتن اینا چون نظرشون این بود، یک بحث حکمی بود، دو بحث موضوعی بود. بحث حکمی لا یجوز بیع المسوخ، این بحث حکمی، اون وقت اینو میگیم بحث میکنیم، میگیم انصافا تو روایت ما روایت راجب مسوخ نداریم. چرا؟ حالا چرا گفتن لایج به المسوخ؟ چون اون قاعده کلی رو قبول کردن. اولا عرض کردید مسوخ توی فقه رضا آمده، تو همین حدیث دائم الاسلام میگه تو عقل و قول آمده، غیر از او اینا عده آمدن قبول کردن که مسوخ نجسن، مسوخ نجسن، اگر نجس باشن لایج به النجس. بعد یا که آمدن حالا لایج به النسخ نجس، حالا تصمیم به زورم قبول میکردن مسوخ رو نجس نمیخوان. پس در مسوخ یک بحث موضوعی بود، در مثل میمون یک بحث موضوعی بود، یک بحث حکمی بود. بحث حکمیش این بود که لا یجوز بیع المسوخ. حالا این لا یجوز بیع المسوخ رو باید اثبات بکنیم، تو روایات نداریم. اون چه که ما الان در خصوص قرد یجوز المسوخ داریم، یکیش در جعفریات و من السوخ سمن القرد، یکیش اینه، یکیش هم در کتاب کافی آمده، تحذیب هم رو نقل کرده، نها رسول الله عن القرد عن یبای اشترا. این دوتا پس این وقتی روایات رو بررسی میکنیم این میشه جنبه حکمی، اما وقتی منفعت رو بررسی میکنیم میشه جنبه موضوعی. وقتی تازه در روایات هم بیع المسوخ لا یجوز نداریم، در خود متون روایات نداریم، موردی داریم مثل همین قرد، موردی داریم. البته راجع به فیل هم مطرح بوده، با خاطر اینکه فیل هم جزء مسوخ میشه، اما راجع به دندانش بیشتر مطرح بوده، اونم بیشتر چون استعمال خارجی بوده، یعنی بحث انتفاع غیر از بحث بیعه، انتفاع خارجی بوده، عملا با شانه درست میکردن، با آج فیل برای شانه زدن، اما بحث به اسم بیعش مطرح نبوده. خب قاعدتا وقتی انتفاع باشه بیعه هم هست از اینجا. پس بنابراین با این مقدماتی که من الان عرض کردم راجع به قرد و مسوخ مطلقا یک بحث موضوعی داریم، یک بحث حکمی داریم. بحث حکمیش هم دو بحث داره، یک اینکه لا یجوز بیع المسوخ به عنوانه، دو لا یجوز بیع المسوخ لأنها نجست. روشن شد؟ یه بحث موضوعی هم داریم که آیا مسوخ ینتفع به ها یجوز بیع ها ام لا، مثلا مسوخی که ینتفع انتفاع داره یا انتفاع نداره. شیخ بحث موضوعی هم کرده، گفته انتفاع به قرد نادره، که البته عرض کردیم خیلی مشکله این بحث، خیلی مشکل. و اما اینی که منشأ این توقفات ما شده همینه که در عده از متون این بحث آمده، مثلا فرض کنید راجع به همین جناب مصطفی قرد و میمون در کتاب خلاف اینطور داره: القرد لا یجوز بیعه و قال الشافعی یجوز بیعه. دلیلنا اجماع الفرقه علی انه مسخ نجس. متاسفانه دو تا عنوان ذکرم مسخ هم نجس بوده. دلیلنا اجماع الفرقه علی انه مسخ نجس و ما کان کذاله لا یجوز بیعه بالاتفاق. صفت کرده پس ایشون احتمال داره که مسخ بودن رو یک مانع گرفته، نجس بودن رو ایضا مانع گرفته. و چون مسوخ هم نجس هست و چون قرب هم نجس هست و یعنی مسوخ هست و مسوخ هم نجس از اینجا، پس این نکتش این. حالا یک مطلبی که این مطلب به اصطلاح جای توجه داره و جای تأمل داره اینه که چرا شیخ در اینجا هم در اینا اجماع و فرقه، چون غالبا شیخ میگه اجماع و فرقه و اخبار هم غالبا عرض کرده. اونه که من فهمیدم، حالا البته فهم شخصی منه، جاهایی که ایشان میگن اجماع الفرقه بیشترش نظرش به علمای بغداده. یعنی وقتی بیه اجماع الفرقه مراد راه بغدادی هاست، اخبار الفرقه مراد راه قومی هاست. گاهی میشه تو مسئله توی بغداد، توی محیط فرقی بغداد این مسئله جا افتاده، لذا در اینجور مسائل مرحوم شیخ تمسک فقط به اجماع فرقه میکنه، اخبارمون دیگه تمسک نمیکنه. لیکن مشکل در اینجا اینه که این روایت تو کافی هم هست، نه هم نبی هم به ارغید و شرایی خودش هم نرکدشه، شاید در وقت کتابت در ذهنش نبوده، فقط فتوای بغدادی ها در ذهنش هست رحمه الله، چون میگه دلیل نه اجماع الفرقه حالا انه مسخ و نجسان. تازه اجماع هم بر مسخ بودن نجاستش گرفته. وقت نفرمونده است و ایوان قال ابو عبدالله نه هم نبی و علاقه دن یو با هم نوشتن. خیلی عجیبیشون روزه نیورد. این در کتاب خلاف. عرض کردم یک مسئله ما این است که چون میخوام برگردیم به روایت باز، اینه که آیا اون روایت قبول بکنیم نه نکنیم. یکی از شواهد قبول تلقی اصحاب برای روایته. مثلا این روایت تو جعفریات هست که انعلیه، ما چندین روایت از امام صادق در باب صحب داریم، تو اونا اصلا نیامده. من امروز روایت صحب داره اخیرم خوندم، تو روایتی که از امام صادق داریم سماعه داره، سکونی داره، عمار ابن مروان داره و اینا متون روایتشون کم و زیاد داره، تو هیچ کدوم از این خب این روایت انه علیه نه. یعنی این روایت که از امیر المؤمنین منصوب شده به امیر المؤمنین، این یک تلقیه و قبول بعدها توسط خود ائمه نداشته، جزء صحت قرار داده نشده. خصوص غیر، حالا غیر از اینکه در روایت هست، توی یک روایت امام صادق هم هست، ولیکن مشکل اون روایت امام صادق نسبت به رسول الله داده شده، با اینکه اون که در جعفریات نسبت به علیه، شاید تو جعفریات این بودن علی قال رسول الله مثلا، شاید این طور بوده احتمالا، چون خیلی بعیده. الان ما در مصادر عامه پیدا نکردم، چون که من نگاه کردم تو مصادر عامه از پیغمبر چه جوازن چه منعن پیدا نکردم. حالا آیا واقعا حدیث بود یا نبوده، و هر حال از این که شیخ تو این مسئله تمسک نمیکنه به روایت، این معلوم میشه که این روایت پیش او لااقل روشن، یعنی معلوم شده در مرحله تلقی اصحاب تلقی نشده، ولی که حکم همون حکمه نه النبی. یا مثلا بله در کتاب نهایه داره که لا یجوز بیع المسوخ، یکی از مسوخ هم قرد و فیله و دببه یعنی خرس. مرحوم شیخ مفید داره و تجارت و فلقردت و سبا و فیله و رعبه، رعبه هم آمده یعنی گرگ، دببه هم آمده یعنی خرس، هر دو آمده. این رعبه و دببه این مثل کلمه مونه، اسم جنس جمعیه. و سایر المسوخ حرامون و اکل و اثمانه ها حرامون. وقتی حرام باشه این حرمت، حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعی هم هست، استعمال باشه. بله و لذا در شرایع هم از موارد مالا ینتفعو به در همین قسم سوم، کل مسوخ برریتن کاند کل قرد و دو او به اصطلاح بحریتن. نه. پس بنابراین این روشن شد، این بحث ما در بحث تحول عبور مطرح کردیم، این روشن شد که در یک مدتی در بغداد این قاعده دو سه تا قاعده را افتاد در باب معامله ها. این مشکلی که در چنین شعر درست کرد اینه، لا یجوز بیع المسوخ. این بیع المسوخ تو روایات نبود، بله تو روایات قرد بود، لیکن یکی جهات امیر المؤمنین بود. این روایت توسط ائمه تایید نشد، یکیش هم از خود امام صادق بود، لیکن این مطلب هم باز اصلا روایت امام صادق مورد فتوای علامه باری صدوق قرار نگرفت. ولذا یکی از فوارق مکتب بغداد با مکتب قم همینه، در مکتب بغداد اینها عنوان پیدا کرد، در مکتب قم اینها عنوان پیدا نکرد. همون عناوینی که در روایت آمده در مکتب بغداد، مالا یجوز اکلو، ماکان محرما لا یجوز بیعه، ماکان نجسا لا یجوز بیعه، ماکان مسوخا لا یجوز بیعه. اینها که روایت نبوده؟ روایت نبوده، تو خردش بوده. این مقدار زیادیش تو کتاب تحول عقول بوده و لذا مهمترین شاهد ما برای اینکه این تحول قابل اعتماده همین وجود همین حرف هاست که با این اطلاق لایز و بیان نجس نبوده الا در تحول عقول هستش تحول عقول و منهیانن اکلی شور بهی لبسی لایز و بیان این هم تو تحول عقول. مسوخ هم به ذهن من تحول عقول هم نیست، کتابی کسی آنون جلد اول مکاسب ندارم. مسوخ به نظرم توی چیز هم هست، فقه رضا هم هست، این به نظرم اینجا این عبارت فقه رضا هم عبارت نیست. حالا مافی فساد هست اما بله به نظرم آخرش در آخر عبادش و مسوخ و غرده و مسوخ به نظرم اینجور بود تو عبادش به قول زانیست آخر عبادش مسوخ نیست؟ نه تحفل عبود به نظرم تحفل عبود هست، این همون روایت مجموع هم روز مجموع یعنی نه یعنی عنوان مسوخ خود رضا خود المسوخ خود دریه قلبه هست اصلا فرزا هست دیگه حافظه من این طوره ببین مسوخ آمده این فقه بر بلا علت رو ولی زررجه اسم بود میدونم مسوخ داره دقیق این علت انعقاد اجماع در بغداده کرام عرض کردیم چون این فقه رضا در بغداد تعریف شده به عنوان توحید کلمه شیعه و حضرت صف قرآن لذا این مسوخ اصلش اونجاست. بله این نکته مسوخ اینه، اما در روایات ما نیامده الا بعضی مصادیقش، مثل فرض کنید مثلا مسئله غیر مثلا نهی عن نبی عن غیر، البته نهی عن نبی عن غیر برای فرضش که ضعیف دو تا ضعیف کاملا ضعیف در سندش هست، حسن و ابن شمون در سندش هست و غیر سهل ابن زیاد در سندش ضعف شدیدی حاکم هست و انصافا هم الان نمیتونیم نسبت بدیم چون این نسبت بدیم و در اصلا سنیا پاکی چه ما میشن که این شما از رو دیم چرا بازید که نهن نبی هم به اغیر کی نهن که در صحابه بیاد باز گیرای دیگه خاص خودش رو الان که افتر ماکان خود این رواز ثابت نیم. پس بنابراین این تا اینجا روشن شد که اینا در جنبه یا حکمی آمدن از اجماع و تلقی، ولی در حقیقت این یک نوع تلقی بوده که در بغداد بوده، یعنی هنری که شما الان دارید اینه که این تلقی حکمی رو تبدیل بکنیم به تلقی موضوعی. روشن شد؟ بگیم چی کاری نمی کرده ایشون، هر چیزی در روایت بوده رو به فرقان چون این احتمالا بسیار قوی از تحول اقول گرفت، تحول اقول اصل داره دست ما نرسیده. من معتقدم انشاءالله در تعلیقات بعدی این پیدا میشه انشاءالله، کتاب هایی که بعد پیدا بشه مطمئن نه قطعاتی از رواب تحول اول پیدا میشه، چون این خیلی آثاره چی بخواهم این گمه گرد موها پیدا بشه خیلی ماده جواب پس من در علم صدوم هم کتابی مشهور بره مشهور بیاد به احتمال بسیار قوی این روایت اصل داره و غیر از کتاب تحف الغول جای دیگه هم باید باشه، چون تأثیر روایت رو تو فقه قرضا میبینیم. اینا به غیر از روایت که فتوا نمیدادن. مسائل علی ابن جعفر که مصروخ و تعدادی شد پیانبر اومده دیگه، اما نه نجاست و بی این نه روایت در باب مصروخ در باب اطعمه زیاد داریم رو. چند تا روایت در باب مصروخ داریم، سبتان مصروخ قال که 13 تان 14 تان 7 تان زد شده. حتی یکی از مصروفی که الان خرید و فروش میشه، یکی از این مسخم توتی در روایت داره، توتی طاووس، توتی بغبغا بغبغا بغبغا جزء مصروف طاووس، جزء مصروف باقی خرید و فروش هم میشه. توتی معروف هم الان تو بازار خرید و فروش میشه با این جزء مصروف. پس ما راجع به مصروف، راجع به نجاست مصروف مطلقا دلیل نداریم. مثلا میمون دست خورد تو آب بگیم نجس میشه، راجع به نجاست مصروخ دلیل نداریم، راجع به بیعش هم دلیل واضحی نداریم. اما در یک فتره ای در بغداد تلقی به قبول شده، این تلقی به قبول اسم شده اجماع. اون سری که مسئله روشن شد، اون سری که مسئله رو در اصحاب ما مشکل کرد، این شد اجماع. روشن شد از اون طرف، چون مسئله به اجماع و عنوان درد و مسوخه اینجور فهمیدن که ما یک تعبد داریم مثل میته که مسوخ مطلقا داره اجزبه او منفعت داشته باشه نداشته باشه. اونو هنری هم که ما میخواییم الان اثبات بکنیم که بگیم نه این تلقی حکمی نبوده، تلقی موضوعی بوده. البته ظواهرش که تلقی حکمیست، اما اینا اعتماد، یعنی مثلا روایت جعفریه اگه باشه بله اعتماد تر اونم حتی اعتماد تلقی موضوعی باشه، چون در نظام مثلا فوائدی نداشت. الان که به ماکان انصافا با مجموعه روایاتی که ما داریم و با مجموعه تلقی هایی که در بغداد شده به خاطر آرکتا فقه و رضا یا حدیث توحف العبور، الان ما به این مقدار نمیتونیم اثبات به حکم شرعی که حجتون بین بین الله درست بکنیم. لذا به ذهن میاد برگشته به همون قواعد عامه و اطلاقات کتاب بد نباشه، اگر فائده داشته باشه یه جز رو بیگو، فائده نداشته شد عنوان مالایون تفهر لا ترکوز اموالتون بینکون بالباطل. این هم خلاصه بس راجع به خیر حکمی رو اگر شواهد رو قبول کنید، نه دیگه نگاه بکنید. آخه بگیم این تلقی حکمی نیست، تلقی موضوع. حتی اگر تلقی حکمی باشه شواهد دیگه این اون حکم قبول نمی کنه. کلا پس اینجوری هم هست. برای خواهی که از تلقی